Parkinsons lag av C. Northcote Parkinson. Hur 7 personer kan fås att utföra arbete för en och andra studier i administrationens tjänst. Förord. För det är mycket unga, för lärare och även för personer som sammanställer läroböcker i statskunskap ter sig världen som mer eller mindre en rationell inrättning. Det tänker sig att ett val av folkrepresentanter fritt utsedda bland dem till vilka folket sätter sin lit. Det kan se för sig det förlopp som gör att det klokaste och bästa till statsråd. Det kan föreställa sig hur industrichefer som fritt valts av aktieägarna i sin tur väljer dem som ska bära det administrativa ansvaret bland folk som visat sin dygdsamhet på blygsammare post. Det saknas inte böcker där sådana förmodade djärvt framställs eller tas för givna. För dem som å andra sidan har någon som helst erfarenhet hur saker och ting går till, till sig dessa antaganden högst absurda. Högtidliga konklaver av det goda och det kloka är ingenting annat än skapelsens av lärarens fantasi. Därför kan det vara hälsosamt att en och annan varning utfärdas på detta område. Gud förbjuder att det kunskapstörstande skulle sluta läsa böcker i statsvetenskap eller företagsekonomi. Bara man klassificerar sådana arbeten som skönlitteratur. Om man ställer den bland Rider Haggards eller H.G. Wells romaner och blandar upp dem i volymer som sysslar med apmänniskor och rymdskepp kan läroböckerna i fråga knappast skada någon. På annan plats bland facklitteraturen kan det däremot göra mera ohäng än den ytliga skärskådande problemet kanske tror. I min bestörtning över vad andra tror vara sanning, som till exempel ämbetsmän och byggnadsplaner, har jag vid tillfällen försökt demonstrera en skymt av verkliga förhållanden för intresserade. Den omdömesgille läsaren gissar säkert att dessa glimtar av sanning återgår på en erfarenhet utöver det vanliga. Eftersom jag förmodar att vissa läsare äger mindre omdömer än andra har jag varit noga med att då och då diskret antyda på vilken enormt omfattande forskning mina teorier vilar. Läsaren må själv föreställa sig det väggdiagram, skåp med kortsystem, räknemaskiner, uppslagsverk och räknestickor som torde fås anses den oumbärliga bakgrunden i ett arbete som detta. Därpå kan jag försäkra läsaren att verkligheten vida övergår hans fantasi och att de sanningar som här framläggs inte bara är arbetsresultat av en erkänt begåvad person utan också ett stort och dyrbart forskningsinstitut. En och annan av läsarna vill kanske hävda att han borde få en mer ingående beskrivning av de experiment och beräkningar på vilka dessa teorier vilar. Jag vill emellertid uppmana honom att betänka att en sådan bok skulle ta längre tid att läsa och kosta mycket mer inköp. Det kan ju inte förnekas att var och en av mina uppsatser innesluter resultatet av årtals tålmodiga undersökningar får man på intet vis förmoda att allt därmed är sagt. Den upptäckt som nyligen gjordes inom ett visst fält av krigskonsten, att antalet stupade fiender står i omvänd proportion till antalet generaler på den egna sidan, har öppnat ett helt nytt forskningsområde. Vidare har man nyligen velat se en ny innebörd i oläsligheten hos namnteckningar. Och försöken går ut på att fixera den punkt i en framgångsrik direktionskarriär där handstilen blir obegriplig även för vederbörande själv. Nya steg tar ständigt utvecklingen och gör det praktiskt taget säkert att senare upplagor av detta arbete snart kommer att avlösa den första. Jag vill uttrycka min tacksamhet mot de redaktörer som givit sitt tillstånd till att här omtrycka vissa av dessa essäer. Hedersplatsen måste tillerkännas redaktören för The Economist, den tidskrift där Parkinsons lag först framlades för mänskligheten. Samma redaktör och jag skyldig ett stort tack för tillstånd att trycka om uppsatserna om styrelser och kommittéer och likaledes så den om pensionspunkten. Vissa av de övriga artiklarna också publicerats tidigare i Harper's Magazine och The Reporter. Konstnären Robert C. Osborne är jag tacksam för att han givit en touch av lättsinne åt ett arbete som annars kunde tätt sig allt för speciellt för läsare i allmänhet. Förlaget är jag skyldig tacksamhet för den uppmuntran utan vilken jag skulle ha försökt föga och uppnått ännu mindre. Till sist vill jag framföra den tacksamhet jag känner mot avancerade matematiker med vars vetenskaps läsaren stundtum bländas och vilket i denna bok, är av andra orsaker, är tillägnat. Undertecknat C. Northcote Parkinson, Singapore 1957. Detta har varit en uppläsning av Parkinsons lag som utgavs på Bonniers 1966. Uppläsare var Torbjörn Sundborg och uppläsningen producerades av digitalstyrning.se. Det kommer att komma ytterligare 10 kapitel längre fram.